killing tramps like us. Baby, we were born. No, takie to rzeczy właśnie Bruce Springsteen wypuszcza, aby zrekompensować fanom chwilowe, czasowe odłożenie trasy koncertowej. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest minuta po godzinie pierwszej. Mamy zatem jeszcze prawie godzinę na różne płyty z kraju i ze świata. Obiecałem Państwu jakieś starsze nieco płyty. To ten album ukazał się dokładnie 33 lata temu, a więc musiał być rok 1987, no i był rok 87. Płytę firmował zupełnie prawie nieznany wtedy zespół Guns N' Roses, a płyta zaczynała się tak. Welcome to the To nie był wtedy znany zespół i to nie był natychmiastowy sukces. Różnicę zrobiły dopiero fantastyczne koncerty w Stanach Zjednoczonych zespołu Guns N' Roses, które tę płytę promowały. O tych estradowych wyczynach zespołu było coraz głośniej, więc album trafił na listę przebojów, longplayów Billboardu i małymi krokami, ale jednak w następnym roku doszedł na tej liście do pierwszego miejsca. Gdy osiągnął poziom 30 milionów sprzedanych egzemplarzy, a wtedy to można było dokładnie policzyć, zaczęto o nim pisać jako o debiutanckim albumie wszechczasów. We'll be right back. 33 lata mija od płytowego debiutu zespołu Guns N' Roses, debiutu, jeśli idzie o long play, oczywiście ważne płyty albumowe. No potem kariera, jak Państwo wiedzą, z przygodami, no ale jednak kariera wielka, co tu dużo gadać. Jeszcze jedno ważne, jak sądzę, miłe co najmniej wydarzenie notuje dzisiejszy kalendarz muzyczny. Oto 72. urodziny będzie dziś obchodził Cat Stevens. People who've been working for 50 years. No one asks for more money, 'cause nobody cares, even though they're pretty low and their rent's in arrears. Matthew and Sam. They've been working all day, all day, all day. Matthew and Son to był pierwszy przebój Cata Stevensa, rok 1967. To był singlowy numer 2 w Wielkiej Brytanii wtedy. I w ciągu następnych 10 lat Cat Stevens wydał 10 albumów płytowych, które przyniosły mu sławę na całym świecie. My Lady Dupanville, why do you sleep so still?

Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Morning Has Broken to jeszcze jeden z serii wielkich, pięknych przebojów Cata Stevensa. W 1972 roku dotarł do 6. miejsca listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii to było miejsce 9. Po 10 latach tej bajecznej, wydawałoby się, kariery popowego gwiazdora, życie Cata Stevensa było nie było Brytyjczyka wychowanego w Londynie, pochodzącego z takiej międzynarodowej rodziny. I to życie uległo niezwykłym zupełnie zmianom, o czym Państwo z pewnością wiedzą. W 1977 roku Cat Stevens przeszedł na islam. Zmienił imię, zaczął się nazywać Yusuf Islam, ożenił się, miał dzieci, zajął się edukacją wspólnoty islamskiej w Wielkiej Brytanii. W 1979 roku sprzedał na aukcji wszystkie swoje gitary i zapowiedział, że już nigdy nie będzie śpiewał swoich dawnych przebojów. No i przez długie lata tak było. Ja pamiętam taki program telewizyjny z końca chyba lat 80. No nie polski program, on był bodajże niemiecki, gdzie zaproszono Yusufa Islama właśnie jako takiego opiekuna wspólnoty islamskiej, człowieka, który zajmuje się oświatą, dobroczynnością. No i on tam odpowiadał na pytania związane z tymi tematami, aż to nagle podstępny redaktor wyciągnął zza pleców gitarę, niemal wepchnął w dłonie Yusufa ówczesnego, no i zaczął go namawiać, żeby jednak coś może zaśpiewał, że chyba coś pamięta. Nie pamięta, mimo że sytuacja była taka troszkę, wydawało się niezręczna, za żadne skarby. Yusuf Islam nie zgodził się, powiedział, że on już nie śpiewa, nie jest piosenkarzem, odłożył gitarę i żadnego występu nie było. No a jednak lata minęły i w 2006 roku Yusuf Islam wrócił do muzyki pop, ba, nawet zaczął wydawać płyty, najpierw jako Yusuf, a potem jako Yusuf Cat Stevens. Te płyty nawet nie były odległe od tego, co w latach 70. proponował ówczesny, modny Cat Stevens, no ale jednak trochę lat minęło i te płyty minęły bez echa, choć chwilami było trochę tego szkoda. In the blackness of the night I seem to wander endlessly, with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out for this bad, bad world. I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. In the blackness of the night I see a shadow passing by, from the heels of an old soldier boy. There's no compromising and his eyes are black as the sky.

you make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. And it's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. And I'll always remember you like a child, girl. Września poznamy nową piosenkę, nową wersję tej piosenki na miarę naszych czasów. No, zobaczymy, jak to wypadnie. Za 27 minut godzina druga. Myślę, że Cat Stevens, dzisiejszy jubileat, ładnie nam się wpisał w tę nocną porę. I mam nadzieję, że także zgrabnie w tę nocną porę wpisze nam się zespół, który nazywa się Evening Hymns. Favorite film, or the winter that you spend in Spain. A wpisuje się, co Państwo o tym sądzą. Zespół Evening Hymns, czyli Wieczorne Hymny, to grupa kanadyjska. Liderem jest wokalista Jonas Bonetta, a resztę składu stanowią dobierani w miarę potrzeb lidera muzycy z kilku znanych kanadyjskich zespołów. Płyta Heavy Nights to nocna muzyka nie tylko z nazwy. Jason Bonetta sugeruje, aby sięgnąć po nią wieczorową porą, a przed słuchaniem przyciemnić światła w pomieszczeniu. Jak Państwu wiadomo, nie jesteśmy telewizją, ale mam zamiar dokładnie tak właśnie zrobić. Na zakończenie tego zestawu muzycznego płyta, którą Państwo zapewne znają, ale gdyby się zdarzyło, że nie, no to uwaga, uwaga, nie powinni jej Państwo przegapić. Mariusz Duda, Lockdown Spaces. Zapewne będziemy mieli w tym sezonie wiele pandemicznych płyt, ale ta jest jedną z pierwszych. To mój prezent dla fanów na te niespokojne czasy, napisał Mariusz Duda. Miałem trochę czasu, przebywając w domowej kwarantannie. Na początku roku byłem przekonany, że pod własnym nazwiskiem będę wydawał tylko pojedyncze, pogodne piosenki, ale teraz wiem, że będą także mroczne albumy. No i mamy album mroczny, ale jakże piękny. Thank you. Maciej Załęcki, realizacja dźwiękowa i Leszek Adamczyk. Dziękujemy za wspólne 2 godziny. Za niespełna 5 minut punktualnie o 2:00 wystartuje program Tomka Rządy. Well, there's a Peter Pan moon, Shepherd's delight, I got the dragon at noon. Yes, and I won the fight. Now I want my reward in heaven tonight, just like you promised. Angel of mercy, you come to no harm. Angel of mercy, there's no need for alarm. Knight in his armor, wants a knight in your.